Ja, lieve luisteraar, het is een beetje onhandig allemaal, want lang niet iedereen wil op de radio zijn. I'm looking for a place to sit. There's enough space here. But I am with the radio. I'm sorry? I'm with the radio, so that's why it's a bit... I'm doing live radio. Yeah. So it's on? Yeah. That's okay with you? Yeah. I put it with the music, so we have some music. Yeah. Perfect. Thank you. Is it... Is it open? Mind being on the radio? No. No? Okay. Well, that's a good thing, because I was saying to them that I like to talk to some people from the kitchen, because I find it fascinating what you were doing. Oh, yeah. I'm maybe not the right person to talk to. Yeah. You think so? Yes. You're exactly the right person. You have a voice, and you're not scared to talk. No, that's true. That's two I'm a bit things. New with the kitchen, so that's why I'm like... You're a bit new, okay. So we have a lot of extra sounds, that's good. Just, there's work being done. Yeah. Cutting your bread. Yeah. And you are not so long with the kitchen, you say? No, it's the second time I'm cooking with the kitchen. I have to extend again my compliments for the food, because it was fucking good food. What did you have? I arrived after dinner last night. What did you eat? Oh, you did? What did you eat? Pity for you, because it was really good food. It was all kinds of different things, and they had all different tastes. Exactly, the flavors, eh? Yeah. They are good, eh? Yeah! Are you a fan of the kitchen? Tasty! Tasty! Yeah. No, I was... Because that's in sport kitchens, you know, often there is this... substance. That's good food. Yeah. One big pot full of like. But it's one thing. Yeah. Or maybe two things. Mm-hmm. Often. Yeah, yeah. Like salad. Or You're absolutely right. Yeah. And this was at least five different things. Yeah. At least. And different and flavors. All had flavor. Yeah. Good flavor. Strong flavor. Yeah. Wow. I'm good impressed. To hear. And I had sabot before, because it's just a long time already. And I've been eating from sabot before, and it's always been, it's a good memory, always. And it's important. I spoke to a person from the Dunkirk crew, and the guy was like, wow. Oh, really? Yeah. That's good when you have an intense week to have something good to eat. Yeah. That's not only good for your body, but also good for your soul. Yeah, it's good for the soul. Right? Yeah. Food is really, really important. So, I think that the kitchen developed in that way. Because when I started cooking with the mobile kitchen many years ago, there was no attention for flavor or oil or etc. Oh, really? No. It was really, you call it martelaarschap, to eat that stuff. But martelaar, what's it called? Martyr? I don't know. Martyr, Yeah. And, but in the last 5 or 10 or 15 years, kitchens realize that also German kitchens and French kitchens realize that you can easily do something with flavor and with herbs and with oil, and that really is now a big thing in kitchens and it makes a nice difference food. Yeah, of course. What you're saying, I mean, good food is good for the soul. And it really gives you more strength than just the food stuff, you know. But how do you pay this all? Where do you get your money from? That's a really good question. Oh yeah, good question. Ah, good. We ask for donations. There's a sign. Where is the donation box? It's near the sign where you get your bread. Yep. But also when people stand in line for the food, we ask the people for the donations. Yeah, because I didn't make a donation box. There's a lot of wind again. I'm sorry. Oh, surely you'd have lost her. Yeah, there's bread over there with the jam and stuff like that. So what a wind, eh? Yeah, I love it. Yeah, I love it too, but... Oh, yeah? All day? Yeah, we verwachten wel even in het oosten of aan de zee. Verwachten ze ook wel code geel of zo, hoorde ik. Code yellow? We spreken wel met Nederlands. Ja. Oh, oké, nou laten we dan Engels praten. Jij begon in Engels. Oh ja. Wat? Omdat alle andere mensen die ik gesproken had tot nu toe van de keuken, die waren allemaal Engelstalig. Dus. Ja, ik denk dat er onderling veel Engels gesproken wordt, omdat niet iedereen Nederlands. Ja, dat is sowieso in het actiewezen toch? Ja. Vooral Engels. Dat is ook wel, vind ik ook wel moeilijk hoor, af en toe. Ja? Ja, zoals met Michael, hè, die actie. Say it loud, say it clear. Michael is welcome here. Dat is, ja, dat klinkt goed, maar dat is Engels. Ja. Ja. En het ging er juist over Nederlands. Dus ja. Toen was er een leus. Zeg het helder, zeg het luid. Michael, het land niet uit. Ja. Ja. En ik vind echt dat we, Nederlandse leuzen moeten stimuleren. Dat vind ik echt hoor. Ja. Want het is heel belangrijk voor de afstand naar de rest van de maatschappij toe. Ja. Die is soms gewoon groter dan nodig is. Ja. Weet je wel, want er zijn heel veel Nederlandse mensen die zitten naar het Nederlandse journaal te kijken. Met een Nederlandse journaallezer. Ja. En die zien dan zo'n actie en die denken van, oh, dat zijn weer die buitenlanders. Ja. Ja. Als ik kijk naar mijn ouders, die hebben ook geen Engels geleerd op school. Ja. Mijn ouders konden dat ook niet. Nee, precies, maar er zijn gewoon heel veel mensen die inderdaad daarmee mist. Nou. Klopt. Nou is het wel een tijd geleden. Ik vind het belangrijk omdat we onze taal ook ontwikkelen. Ja. Nederlands, weet je wel, het is belangrijk dat we Nederlands als actietaal en als wetenschapstaal gaan. Waarom vind je dat belangrijk? Omdat ik niet anders kan dan Nederlands. Denk jij ook bij de radio? Uiteindelijk. Ik ben graag de leidinggever. Dan zit jij te petsen. Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Ik kan me er wel in vinden, maar ik ben wel gewoon benieuwd naar wat iemand te redeneren zijn. Oh, ik zou hard snijden. Ja, hallo. Hallo. De microfoon begint helemaal te wankelen. Hey. Maar de actie gaat beginnen. Oh shit. Ja. Oh, ik moet doorheen. Ik lekker zitten babbelen hier in de hoofd. Ja. Radio gemaakt worden. Ja. We bewegen inderdaad mensen nu richting de bus. Ja. Ik moet wel zeggen dat mijn pap beter is hoor. Dan? Van deze. Van wie moet je dat zeggen? Deze is heel droog. Dat is voor gisteren denk ik ook. Mijn is veel natter. Maar ik heb ook ik heb een enorme verzameling gedroogde vruchten. Oh ja, voor in de natte pap. Nou, wat ik doe 's morgens is ik kook die pap. Hè? Yeah. Water en havermout en gedroogde vruchten. Dus moerbei, abrikozen. Echt van alles. Chique prix. Ja. Dat breng ik aan de kook. Dat zet ik in een dekenkist. Dus in een doos met dekens. Dan ga ik beginnen met mijn dag. Tegen de tijd dat ik klaar ben voor mijn ontbijt, is mijn ontbijt klaar voor mij. Nou, een uurtje of zo. Het klinkt heel symbiotisch. Ja, zoals je het zo tegen de tijd dat ik klaar ben voor mijn ontbijt. Ja, maar dat is echt waar. Nou, ik ga morgen de pap maken en dan zul je op doen. Dus ja, ik heb dat nog niet gesleuteld. Met lunch krijg je als dan ik dit geweten had, dan had ik een zak moer bij je mee. Ja, wat een keer. Ik doe mijn pap altijd heel liefdeloos. Ah, blauwe bessen uit de vriezer. Nee, ik heb niet altijd tijd zocht. Nou, in vriezer doe ik ook vaak. Ja. En dan havermout en water en een beetje havermout. En dan gooi ik dan in de magnetron en dan spring ik gewoon de Daan! Onze keukenadulatie is nu wel weer weg. Ja, dat is wel een beetje een domper hoor. Zo, domper. Je zat heel hoog domper. In mijn aanzien, maar ja? Als je zo voor jezelf zorgt. Ik ben depressief, man. Zo, mijn psycholoog helemaal tevreden dat ik ontbijt eet. Goed zo, gezond, vezels. Goed, ik zal een uur eerder opstaan en in mijn dekentje. Ja, precies. Onder je matrasje. Ja. Ik vind dat zo'n goede uitvinding, hoor, die dekentjes. Ik gebruik hem zoveel sinds ik hem herontdekt heb. Ja, mooi. Want het is echt, weet je, met rijst koken, met allerlei dingen die moeten koken. Ja, maar ja, dan begin je gewoon een uurtje eerder en dan zit je even in die kist. Om eerlijk te zijn, moet je dan wel werkloos zijn, hè? Ja. Ja, precies. Ja, daar werk ik nog naartoe. Precies. Dus nou ja, werkloos zeg jij, dat vind ik een beetje een, vind ik een rare term. Staatsterm. Dat is een controleterm. Ja, dat is waar. Zo'n ander woord. Je moet heel veel tijd zijn. Heel veel tijd. Je moet vrijgesteld zijn. Heel veel tijd hebben. Ja. Nee, ik ben vrijgesteld. Ja. Ik ook. Ja. Ja, kijk, ik ben echt een dijk van de belastingschuld aan het afbetalen in een jaar. Oh nee. Vorige week. Oh, nu, daar is het nu al klaar mee met de dubbele dienst. Ik had vorige week. Ik werk dan dubbele dienst, dus dat ik een beetje extra vrije dagen heb in de zomer. Shit. Had ik één dag werkte 14 uur, de dag na 12 en de dag na 10. Ja, kut zeg. Wat voor werk doe je? Maar het is wel, ik ben wel tevreden. Ik ben bijna op de helft met afbetalen. Ja, dat voelt wel goed. Ja, het is wel chill dat het straks gewoon klaar is. Ja. En dat ik ook de ruimte heb gehad om in de zomer wel wat leuke dingen te doen. En gewoon niet. Ja. Ik ben zo blij dat ik mijn hele leven lang schuldenvrij geweest ben, weet je dat? Ja, ik heb ook wel periodes gehad, waar ik ook wel tevreden mee. Maar goed, ik heb nu ook heel veel therapie, dus als het goed is, lukt het me daarna gewoon. Ja. Ook. Dat is wel echt. Ik vind schulden echt het ergste. Echt, ik kan er helemaal niet tegen. Ik heb er een schuld. Ik heb er altijd echt een heel groot punt van gemaakt in mijn leven om geen schulden te hebben. Ja. Ik heb één keer in mijn leven een schuld gehad. Toch wel? Ja, een hypotheek heb ik gehad. Oh, ja. Heel lang geleden. Ja. En vergeleken met wat er nu met getallen gesmeten wordt, stelde dat allemaal geen moer voor. Maar ik heb dat als een last ervaren. Ja, nou ik moet zeggen dat ik het ook niet echt gepland had, dit. Ja. Maar ja, soms gaat het mentaal niet lekker. Dat is het. Ja. Ik heb ook gewoon last van een casino geluk. Weet je wel, ik win alle loterijen. Oh ja? Ja, ik ben in Wit-Nederland geboren. Ik ben op het platteland geboren. Nee, kijk, mijn vader was veehouder die zichzelf alles onthield om anderen vanuit een manisch-religieus, ontzettend walgelijk idee. Maar in die zin, daar had ik het van de week nog met iemand over, kan ik mijn zegeningen ook wel tellen, want het lukt me. Kijk, het is niet fijn om zoveel. Hey! Goedemorgen. Het is niet fijn om dit te moeten oplossen en zoveel te moeten werken, maar aan de andere kant. Ja, lukt het me wel om €1500 in de maand bij de belastingdienst te maken. Hoeveel? Dus, ja. Dus het is ook. Jezus Christus. Hoor. Ik ben wel ook in. Het is ook wel een bevoorrechte positie respect, om het. Dat vind ik wel knap. Het is en knap, maar het is ook geluk dat ik werk heb waarbij ik als ZZP'er veel kan verdienen. En dat is niet mijn eigen verdienste, dat zijn de tekorten in de zorg. Dus in die zin, dus in die zin heb ik ook gewoon geluk. Ja, dat was ook mijn laatste werk in de zorg. Het zou niet iedereen lukken om dat zo af te betalen, maar dat is niet omdat andere mensen dat minder goed kunnen. Dat dat is omdat je gelukkig bent. Ja. Gewoon, het is veel geld dat ik kan wel een jaar af zijn. Het feit dat ik vrijgesteld ben, dat is 100% casino. Dat is 100% geluk. En dat zijn ook wel keuzes en zo, weet je wel. Het is ook wel een leefstijl, het is ook wel van alles. Maar het is gelukt. Het is ook, het is echt geluk dat je, keuzes kan maken. Ja. Het is voor mij geluk dat ik de keuze kan maken. Ik ga een jaar buffelen en dan afbetalen en dan ben ik klaar. Ja. Kijk, en over het algemeen, mensen die stinkend rijk zijn, dat zijn twee categorieën. Dat is de categorie alles gekregen. En dat is de categorie alles genomen. Ja, ja, ja. Dat zijn mensen die hebben altijd veel meer genomen dan ze gegeven hebben. Ja, ja, ja. Ja, wat voor mensen zijn dat dan? Ik bedoel, waarom worden die mensen gerespecteerd? Waarom worden die mensen opgeheven? Ja. Waarom? Omdat ze goed zijn in meer nemen dan geven? Wat is dat voor raar? Het is niet mijn rare redenering, weet je wel. Hey. Waarom is dat goed? Ja. Zeg jij maar. Ik las een ingezonden brief in de Volkskrant. En die ging over meneer Carnegie. En dat is de man van de Carnegie Hall. Ja, ja, ja. Die man die zei, die was stinkend rijk, hè. Die was omhoog gevallen. Die had gewoon, ik weet niet wat hij gedaan had. En die zei, als je rijk sterft, dan sterf je in schande. Ja, ja, ja. Dan heb je het niet goed gedaan. Als je rijk sterft, dan ben je echt niet goed bezig. Ja, is hij rijk gestorven? Nou, hij heeft ergens zijn best gedaan. Ja? Om het weg te geven. Kijk, en die mentaliteit, daar hou ik van. Ja. Weet je, want wat er nu gebeurt, is dat rijk zijn opgehemeld wordt aan zich. Ja, ja, ja. Terwijl dat gewoon eigenlijk iets heel slechts is. Zeker. Zeker. En terwijl geld iets is wat gewoon dingen kan oplossen. Ja, weet je, jullie, voor je keuken ook, weet je. Oh, ik wil zonder geld, dus het is gewoon kut. Geld kan ook als je geld hebt, dan kan je dingen doen. Geld kan ook dingen oplossen, doordat het een probleem is natuurlijk. Ja. Nou. Zit jij nog goed met de actie? Volgens mij, daar bij de busverzameling. Dus. Ik ga gewoon mijn bordje wegbrengen. Ja, ik ga dit hier... Ontzettend bedankt. Ik vond het heel erg leuk om met jou te ontbijten. Ja, ik ook met jou. Wat is je naam? Hans. Dan. En dat is op Radio Patapoel allemaal. Oké. Okay. Dank jullie wel. En jullie gaan niet mee naar de actie, begrijp ik? Nee, de keuken moet... De keuken moet door, hè? Door, ja. Ja. Nou, dank jullie wel daarvoor. Succes. Dank je.